Mwana mwasiyo. Uni ba Musa una ba kabena na ba toilette na ba lusa na ba basi mususu na mona ba ngote. Ba ke wapi? Tuma basamba kenda na bumti salimu din. Oh boni nga zolo banona ningala yozolo banana na kiluba toka na ndege nini? Chimu maya panyiti. Ka. Ah, ushima. Eh, miantonye, yo, miantonye kasanda. Ya kutondu mbinganyi. Kaka. Malo singa kasandas. Eh, miantonye.